Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarımdan bana ulaşabilir. Anlattığım konuyla ilgili yorumlarınızı veya katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Kimi yayınlarında bahsettiğim konuları görsellerle de destekliyorum ya da kullandığım kaynaklar linklerini paylaşıyorum. O yüzden takipte kalırsanız çok mutlu olurum. Eski program kayıtlarına da Spotify'dan Açık Radyo Podcast'ler üzerinden ulaşma şansınız olduğunu da hatırlatmış olayım. Sevgili dinleyiciler, bugün botanik bilimine katkısı olmuş, 1800'lerde yaşamış ama yakın zamanlara kadar adı sana duyulmamış bir kadından bahsedeceğim size. Galli sanatçı Dorothea Eliza Smith. Peru'da Lima pazarında gördüğü meyveleri resmettiği sulu boyalarının sanatsal değerinin yanı sıra teknik detaycılığıyla bilimsel değeri de var. Değerli çalışmaları olan, fedakarlıklarla nice maceralara atılıp zamanın ötesinde işler üreten birçok başarılı kadın var. Bunu biliyoruz artık. Nadir el yazmalarının saklandığı kütüphanelerde yapılan arşiv taramaları, yeni araştırmalar sayesinde zamanında adı duyulmamış olsa da birçok kadının doğa tarihine, botaniğe azımsanamayacak katkıları olduğunu biliyoruz. Küba florasının yeni ortaya çıkan kayıp kitabını 1800'lerde Küba'da yaşamış Amerikalı Nancy Ann Kingsbury Wollstonecraft'ın Küba bitkilerini nasıl anlattığını, resmettiğini anlatmıştım hatırlarsınız. Botanik tarihi, burada da konuştuğumuz Maria Sibylla Merian, Marianne North, Elizabeth Blackwell ve daha birçok cesur kadının hikayelerle dolu. Kadına bilim çevresinde şans tanımayan toplumsal ön yargılar olmasıydı. Kim bilir daha kaç kadın sanatçının veya bilim insanının işlerini, kitaplarını ürettiklerini konuşuyor olacaktık. Biodiversity Library.org sitesi kadınların bilime katkılarıyla ilgili araştırmalara çokça yer veriyor. Yani daha fazlasını merak edenler için de adını geçirmiş olayım. Botanik sanatının altın çağında yaşamış olsa da dediğim gibi o zaman adı duyulmamış bir ressam Dorothea Eliza Smith. Amerika Birleşik Devletleri'nde Virginia eyaletindeki Oak Spring Garden Library'de korunuyor onun koleksiyonu. Dekoratif illüstrasyonlar yaratmanın ötesine geçmiş biri olduğunu bize söylüyor bu koleksiyon. Edinburgh Üniversitesi'nden Fernando Vega, Kimberly Fisher ve Tony Willis'in yazdığı Dorothea Eliza Smith, Artist of the Fruits of the Lima Market. Dorothea Smith, Lima Pazarından Meyveler eserinin ressamı. Başlığı yayınladıkları makalede bu eserlerin bilimsel değerinde vurgu yapıyorlar. Hakkında çok az şey bilinen, pek fazla üzerine yazılıp çizilmemiş Dorothea Eliza Smith'in hikayesini derlerken ben de özellikle bu makaleyi temel kaynak olarak kullandım. Bilimsel değeri nereden geliyor derseniz D.E. Smith'in Güney Amerika meyvelerini gerçekçi bir yaklaşımla en ince ayrıntılarına varıncaya dek resmettiği bu sulu boyaları, hatta daha az ayrıntılı olan eserleri bile o zaman Güney Amerika florasına erişmesi mümkün olmayan Avrupalı botanikçiler tarafından oldukça değerli görülüyordu. Estetik açıdan hoş kompozisyonlar yaratmış olmasının ötesinde o eline kesitlerle meyvelerin olgun tohumlarını çekirdeklerini öne çıkarmış. Her bir meyvenin hem yerel hem de bilimsel isimlerini listelemiş. Yılın hangi mevsiminde yetiştiğine dair yazılı bilgileri de eklemiş. Elbette bu belgeleri bilim dünyası açısından çok değerli kılıyor. Ayrıca meyve gelişiminin farklı aşamalarını göstermeyi de denemiştir sulu boyalarında. O zamanlar Avrupalı bilim insanlarının az bildiği Campomanese lineatifolia gibi türlerin resimleri de var. Meyvelerin resimleri de var kitapta. Bunun Türkçesi yok. Sanatsal yetkinin ötesinde bilimsel çizim yapan bir ressamdan beklenen teknik detaycılığa ve teknik göze de sahiptir. Bu sulu boya koleksiyonu yapıldığı zamanda da çoğaltılamamış. Tek bir nüsha, tek bir örnek olarak kalmış. Koleksiyonun ön sayfasında süslü harflerle yazılmış Lima Pazarı'nın meyveleri başlığının altında yazılı D.E. Smith imzasının sahibi bu gizemli sanatçının kim olduğuna dair bilgi yoktur aslında önceleri. Farklı kaynaklardan yapılan taramalarla yakın zamanda bu D.E. Smith imzasının 1850-1853 yılları arasında eşi İskoç hekim Archibald Smith ile birlikte Peru'da yaşamış olan Dorothy Eliza Smith'e ait olduğu anlaşılmış. Bu illüstrasyonlar hiç basılmamış olduğu için sanatçının eşi bunları aile koleksiyonda korumak adına özel bir çaba harcamamış olsa da büyük olasılıkla hiç gün yüzüne çıkmadan kaybolacaktı. O zaman çoğu Avrupa'da bilinmeyen meyvelerin resmedildiği biri tamamlanmamış 30 sulu boya resim vardır. 775'e 514 milimetre ebadında yani yaklaşık 77'ye 51 santim ebadında muzları tasvir eden katlanan bir sayfa bir yaprak haricinde yaklaşık 375-537 milimetre yani 37'ye 53 santim yaklaşık boyutlarda bir koleksiyon resimlerden oluşuyor. Sulu boyalar sayfaların üzerine yapıştırılmış. Altına da el yazısıyla bitkinin bilimsel adı, yerel adı, boyutları ve hangi mevsimde meyve verdiği gibi bilgilerin eklendiği etiketler göze çarpıyor. Sadece onun değil, AES parafı da görülüyor kimi notlarda. Bu da eşi Archibald ile işbirliği içinde çalışmış olduğunun birer kanıtı aslında. Koleksiyonun kapak sayfasında çekirdekleri görünecek biçimde tam ortadan kesilmiş bir elma türü, yerel adıyla Manzana helada var. Cap canlı renklerle detaylıca betimlenmiş portakal, şeftali, çilek ve üzüm gibi bereketli meyvelerle çevrili. Bu resmin altındaki bir etikette el yazısıyla şöyle yazıyor. Bir grup farklı meyve türü, grubun ortasında kesilmiş Manzana helada yani elma var diye. Google Arts and Culture üzerinden yüksek çözünürlüklü bir görüntüsünü inceleyebilirsiniz. Linkini paylaşacağım sizinle Twitter adresimden. Tropikal meyveler değil elbette bunlar. Ilıman iklimlerde yetişen meyveler resmedilmiş ama izleyiciye Peru meyvelerini incelikli bir gözlemle yarattığı diğer karakteristik kombinasyonlarla ilgili de ilk elden fikir vermiş oluyor. D. Smith'in yaşamıyla ilgili çok fazla bilgi yok dediğim gibi ama bu araştırmalardan öğrendiğim kadarını aktarayım size. 29 Ocak 1804 tarihinde Galler'de Albay Joseph Pierce ve Dorothy Pierce'ın 7 çocuğunun üçüncüsü olarak dünyaya gelmiş. 1828 yılında 24 yaşındayken Venezuela'nın Caracas kentinde ticaret işleriyle uğraşan William Kerr ile evlenmiş ama Kerr'in ölümüyle evlilikleri kısa sürmüş. 1840 yılında ise Doktor Archibald Smith ile evlenip onun soyadını almış. Archibald Smith, Glasgow Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra, 5 yıl sonra Peru'ya taşınmış bir doktordur. Peru'ya gittiğinde önce bir İngiliz maden şirketinde çalışmış. İşçilerinin çalıştıkları yüksek irtifalara uyum sağlamasına yardımcı olmuş doktor olarak ama şirketin iflas etmesiyle yeni bir iş bulmak zorunda kalmış. Ve bir arazi kiralayarak şeker kamışı yetiştirmeye başlamış. Çok geçmeden bu işi de sonlandırdıktan sonra 1830 yılında Peru'nun başkenti Lima'ya taşınmış. Burada bir süre sonra o başkent çevresinde konuşlanmış İngiliz ve Amerikalı denizcilerin sağlığından sorumlu bir doktor olarak çalışmaya başlamış bir şirkette. Peru 1824 yılında İspanyollara karşı bağımsızlığını kazanmıştı. Bu denizciler de işgal gücünden değildir elbette. Evlenip hayatını paylaşacağı Dorothy ile de bu süre zarfında tanışmış olmalı. Bu ikilinin özel hayatları ilgili çok az şey biliniyor ama Edward Pepik anılarında Archibald ile bir anekdot olduğu yazıyor o size bahsettiğim makalede. Pepik 1827 ile 1832 yıl arasında Şili, Peru ve Amazon havzası boyunca yoğun bir şekilde seyahat eden bir Alman bir doğa bilimci. Şöyle yazmış İngiliz doktor Archibald Smith bir zamanlar Huanaco yakınındaki bir şeker plantasyonu işletiyordu. Çin çayı temin edemediğinde koka yapraklarından çay yapmayı denedi ama o kadar üzücü hezeyanlar yaşadı ki koka içmeye bir daha asla cesaret edemedi. Farklı kaynaklar Peru'da başlarına gelen trajik bir olayın çiftin 8 yaşındaki kızı Dorothy'nin bir gemi kazasına boğulmasının evliliklerinde sarsıntıya uğrattığını yazıyor. Bu büyük kayıpla başa çıkamayan Dee Smith, Peru'dan ayrılarak Birleşik Krallığa geri dönmüş. 6 Ocak 1849'da tarihine ait İskoçya Ulusal Kütüphanesi'ndeki orada korunan Archibald Smith'le ilgili belgeler arasında Dee Smith'in Liverpool'dan kocasına yazdığı bir mektup da var. Sevgili eşim diye başlıyor 3 sayfalık mektup. Yaşadığımız zorlukların üstesinden gelmemiz gerektiğini düşündüm ve ilk olarak şunu söylemeliyim ki yaşadığımız o kedere rağmen hepimiz güçlenerek gelişiyoruz diye yazmış bu mektupta. Biz derken yanındaki diğer çocukları Sofia, Isabella ve John'u kastediyor elbette. Mektubunda ayrıca kısa süre sonra 3 çocuğunu da yanına alarak Peru'ya, onun yanına geleceklerini de yazmış. Şöyle devam ediyor mektup. Bizi Lima'ya götürebileceklerini söyleyen armatörler oldu ama ne yapacağıma tam olarak karar veremedim. Onlarla bağlantımı sürdürüp sonraki seferin ne zaman olduğunu sana bildireceğim. İyi ki Panama Kıstağı seferine katılmamışız. Burası Kaliforniya'dan gelen binlerce insanla dolu. Erzak isteyen at sefili ayak takımı arasında kalabilirdik. Bu yüzden şükretmek için çok nedenimiz var diye yazmış. O zamanlar İngiltere'den Peru'ya izlenebilecek iki rota vardır. Bunlardan biri Hornburnu çevresinde en az 10 bin mil dolaşarak yapılan bir gemi yolculuğuydu. 3 ya da 4 ay sürüyordu. Diğer yol da o sırada Kolombiya'nın bir parçası olan Panama Kıstağı'na doğru yelkini açmaktı. Sonra buradan Lima'nın yaklaşık 8 mil batısındaki El Callao'ya giden bir gemiye binmek için Pasifik kıyılarına doğru karadan yürümek gerekiyordu. En az 45 gün sürecek bir yolculuktur bu. Mektup şöyle bitiyor. En kalbi duygularla bağlandığımız sevgili babamıza sevgilerle sadık eşiniz Dee Smith. Mektupta sulu boya koleksiyonun ön sayfasında olduğu gibi baş harflerini ve soyadını kullanması dikkat çekici elbette. Çocuklarını alıp Panama üzerinden gitmek yerine Güney Amerika'ya doğru yol alıp Hornburnu'nu dolaşmaya karar vermiş. Burada kıstığa geçip Peru'ya giden başka bir gemiye binip Lima'ya ulaşmışlar. 1850 yılından sonra yaklaşık 5 sene burada yaşamış aile. Sulu boyaların tamamlaması 3 yılı bulmuş. Sonuncusu 1853 tarihli ve dediğim gibi özellikle Lima pazarında satılan meyvelere odaklanmış. 1855 yılında Birleşik Krallığa döndüğünden kesin olarak söz ediyor tarihçiler ama Peru'daki gündelik hayatlarına dair çok fazla detay yok. Evet, bir müzik arası verelim şimdi sevgili dinleyiciler. Thomas Albinoni'nin şaheseri Adagio'yu Hauser'in cellosundan dinleyelim. 5 dakika sonra yine buluşalım. Merhabalar tekrar. 95.0 Açık Radyo'dasınız. 1850'lerde Peru'da yaşamış, meyveleri olağanüstü bir canlılıkla resmetmiş Galli ressam Dorothea Eliza Smith'ten ve onun sulu boyalarından bahsediyoruz. Sulu boyaların altındaki etiketlerde kimi notların ES inisiyalleriyle paraflanmış olduğunu görüyoruz. Bu da Archibald Smith tarafından yazılmış olduğunu anlatıyor bize. Koleksiyon kitabın 3. bölümünde yılın hangi mevsiminde, hangi ayda olgunlaştığına dair kısa notların yanı sıra Lima ve çevresindeki bahçelerde yetişen meyvelerin bir listesi de var. Avrupalıların hiç tanımadığı ES paraflı bir notta Campomanesia lineatifolia bitkisi tanımlanmış. İlk bölümde de size söylediğim gibi. Her dem yeşil, yenebilir meyveleri olan bir ağaç bu. İlk kez Dee Smith tarafından resimlendiği belirtiliyor kaynaklarda. Aromatik sarı meyveleri çiğ olarak yenebilen bu bitkinin yaprakları parfüm yapımında da kullanılıyormuş. ES parafının olduğu ikinci not ise avokado ile ilgili. Birebir boyutta en gerçekçi haliyle resmedilmiştir bu sulu boya resimde. Twitter adresinden paylaşacağım. Bilimsel adı Persia Americana. Avokadonun anlamadığını aslında Güney Orta Meksika. Avokado ağacının Orta ve Güney Amerika'da M.Ö. 5000 yıllara kadar uzanan bir geçmişi olduğu tahmin ediliyor. Yabani avokadonun kökeni çok daha geriye gidiyor ama kültüre alınması İnka medeniyetiyle olmuş. Perulu arkeologlar M.Ö. 750 yılına tarihlenen İnka mumyalarıyla birlikte kültüre alınmış avokado tohumları da bulmuşlar. Defnegillerin bir üyesi, armut biçimli oluşu, timsah yeşili pütürlü bir kabuğu olduğu için de timsah armudu olarak da biliniyor. ES inisiyallerinden yine Archibald Smith'in tanımladığını anladığımız bir diğer sulu boya resiminde Solanum Corymbosum meyvesine ait. Şöyle bir açıklama göze çarpıyor hemen altındaki etikette. Bu bitki 9 veya 10 fit yükseklikte büyür ve DSS tarafından belirtildiği gibi yaprağı 1 fit genişliğinde. Ananas resminin olduğu sayfada ise şöyle bir not var. Guayaquil'den Lima'daki DSS'e getirilmiş bir ananas bitmedi. Bu bitmemiş resimlerden birisi. Sanatsal incelik ve güçlü renk duygusuyla yaratılan bu resimler o tarihlerde ananas, avokado gibi Peru bitkilerinin Britanya'ya ticaretinin yapıldığını belgelemesi açısından da önemli ve incelenmeye değer. Peru kırsalındaki florayı incelemek, o bitkileri çizmek yerine Lima pazarının meyvelerini resmetmeyi seçmiş olması da enteresan. Lima pazarında karşılarına çıkan ilginç meyveleri bilim dünyasına tanıtmak ve biraz da ticari potansiyeline dikkat çekmek amacıyla muhtemelen işinin önerisi üzerine yaptığı bu sulu boyalar kendi zamanında basılıp yaygınlaşamaz ama bugüne kadar gelmeyi başarır. Biz de bu sayede onun gibi bilime katkısı olduğu halde hafife alınmış kadın bitki ressamından birinin hikayesini daha öğrenmiş oluyoruz. Dorothea Elizabeth Smith Birleşik Krallığa döndükten yaklaşık 9 yıl sonra 1864 yılında Edinburgh'da 60 yaşındayken kanser nedeniyle hayatını kaybetmiş. Onun ölümünden 4 yıl sonra da eşi Archibald vefat etmiş. Vasiyetinde sevgili eşinin meyvelerin orijinal çizimini içeren kilitli bir dosyayı onun ifadesiyle annesine tüm hastalığı boyunca şefkatini esirgemeyen ve yatağının başucundan ayrılmayan Bella'ya bırakır. Kızı Isabella'nın aile arasındaki adıdır Bella. Bu sulu boyaların yanı sıra Murillo, Van Dyck gibi sanatçıların eserlerinin olduğu etkileyici bir sanat koleksiyonda kalır ona. Isabella bir süre sonra sanat eserlerini elden çıkarmaya karar verince yani sulu boya koleksiyonu Crewe ailesi tarafından satın alınır. Kökü 12. yüzyıla kadar uzanan seçkin bir ailedir bu. Crewe Hall kütüphanesinde korunur koleksiyon. 1957 yılında Paul ve Rachel Mellon tarafından satın alınıncaya dek. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde, Virginia eyaletinde onlara ait bir vakıf olan Oak Spring Garden Foundation'ın kütüphanesinde özel bir hazine gibi korunuyor. Bu kütüphanenin olduğu Oak Spring Garden Foundation yine botaniğe büyük katkıları olan bir başka kadın, Rachel Lambert Mellon'ın bahçelerini, botanik kitapları ve el yazmalarından oluşan zengin mirasını yaşatmaya adanmış bir vakıf. 10 yaşından beri botanik kitapları toplamaya başlayan Rachel Mellon, bahçecilikte kendi kendini yetiştirerek efsanevi bir bahçe tasarımcısı olmuş. Beyaz Saray'ın ikonik bahçelerinden bir örneğin onun imzasını taşıyor. Vakfın bünyesindeki kütüphanede korunan nadir el yazmaları ve botanik kitapları bugün bilim insanları için de önemli bir arşiv niteliğinde. Dorothea Eliza Smith, Lima pazarından meyveleri resmettiği, hiç bilinmeyen türlerinde olduğu, sulu boyalarında olduğu gibi. Evet sevgili dinçler, bugün botanik tarihinde gizli kalmış, yeni araştırmalarla ortaya çıkmış bir kadın sanatçıyı konuştuk. 1800'lerin ortasında Peru'nun başkenti Lima'da yaşamış, pazarda gördüğü meyvelerin sulu boya resimlerini incelemeye çalıştık. Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz da bu hafta buraya kadar olsun. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinde aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana ulaşabilir. Yorumlarınızı ve konuyla ilgili katkınızı paylaşabilirsiniz. Program destekçilerime de gönülden teşekkür ediyorum buradan. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.